Tuommoinen lyötiäinen keskenä on tosi lystikeskenä. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Te kenties luulitte voivanne tänään kuulla Pörniä. Te kenties luulitte tänään voivanne kuulla Erkkaa. Kenties jopa Juhaa. Kenties Bill Gatesia, koska sehän on normaali puhujankulman vierailija. Mutta ei, tällä kertaa joudutte kuuntelemaan minua. Minä olen Pii. Minä olen täällä yksin, niin kuin pari kertaa aikaisemmin. Tämä on siis piilogi kaikesta yleisön välinpitämättömyydestä huolimatta. Mä mietin, että pitäisikö sanoa, että yleisön pyynnöistä huolimatta, mutta sitten kun kukaan ei ole ilmaissut minkäänlaista tunnetilaa mihinkään suuntaan, mitä tulee piilogeihin, niin kai minä olen täällä yksin kuuntelijoiden välinpitämättömyydestä huolimatta. Mutta tämä on tosiaan, mä olen täällä yksin. Itsekään en ehkä ihan täydessä kunnossa, ei mulla mitään tautia ole, mutta mä kun aloitin tuossa taas työväenopistolla oppisopimustyyppiset, joskin palkattomat opinnot, niin mä olin siellä viime talven töissä, niin mun sohvasta näkyy, ne jotka katsoo videota, niin näkyy hienosti, kuinka repaleinen se on, tai tästä nojatuolista. Laitetaan siihen vaikka paita. Noin. Nyt on ammattimaista. Se on, kun menee sinne, jossa on niin kuin käy satoja ja satoja ja satoja ihmisiä päivässä, niin se ennen kuin kroppa tottuu siihen bakteerikantaan, niin siinä tulee kaikenlaista nuhaisuutta ja sen sellaista pikkupöpöä liikkuu. Sinänsä mä missasin influenssarokotukset, jotka mä olisin ottanut, jos mä olisin tiennyt, että mä oon menossa sinne, mutta nyt taitaa olla aika lopussa. Onneksi tämä eka influenssavaihe on sikainfluenssaa. Mä olen sairastanut sikainfluenssan, mikä ei sinänsä ole kiva, mutta sitten taas toisaalta se tarkoittaa sitä, että sitä ei tarvitse sairastella uudestaan, joten se on aina positiivinen asia. Ja tietysti hiekkäkouristusrokotusta mulla ei ole voimassa olevaa, joten siitäkin ehkä voisi todeta, että senkin voisi mieluusti jättää väliin, mutta se nyt ei ole kauhean todennäköinen, vaikka olisi mikä. Mutta tämä on puhujankulman jakso 360, ja tämä on tämä viikoittainen paneelipodcast, joskin tällä kertaa ilman paneelia viikon teknologia-aiheista. Joskin mä ajattelin, että tällä viikolla mä en puhu viikon teknologia-uutisista, koska mä sain tietää vajaa tunti ennen ohjelman alkua, että tänään olisi niin kuin piilogin aika, ja tänään oli semmoinen päivä, että mä en ole ehtinyt itse etsimään uutisia, joten mä en tiedä, mitä viikon aikana on pahemmin tapahtunut. Mutta ettei se mene samanlaiseksi fiaskoksi kuin ensimmäinen piilogi meni, niin sen sijaan puhun aiheista, joista haluan puhua teknologia ja teknologia liitännäispainotteisesti, ja ehkä myöskin sellaisista aiheista, mistä en ole puhunut tai ei olla puhuttu pahemmin, mutta jotka minusta on ihan kiinnostavia, mutta on jäänyt väliin. Tosiaan kysymyksiä esittäkää mielellään, jos on, tai jos on jotain uutisia, johon haluaa kommentin tai reaktion, tai jos haluaa täsmennyksiä johonkin aikaisemmin käytyyn, ja sitten mä katson ainakin lopuksi myöskin palautteita, mitä on tullut viime aikoina, koska niitähän me ei pahemmin käsitellä, niin nämä on aina hyviä tilaisuuksia tarttua niihin, koska niitä me ei normaalisti kauheasti käsitelläkään. Mutta aloitan. Mä ajattelin, että mä tiedän, että sunnen puolet puhujankulman kuuntelijoista tykkää siitä, sunnen puolet ei tykkää siitä. Mä aion puhua hieman peleistä. Mutta syy on ehkä se, että me ei kauheasti puhuta peleistä, mutta pelialalla tapahtuu paljon erikoisia asioita. Ja mä itse asiassa siihen nähden, kuinka vähän mä pelaan pelejä, niin mä seuraan pelimediaa ihan törkeän paljon, koska mun useat suosikki YouTube-kanavat, pari suosikki podcastiakin käsittelee pelejä, ja ne on niin kuin sellaisia, että mä en välttämättä edes ole niin kauhean kiinnostunut niistä peleistä, mutta mä oon ihan kiinnostunut niistä peliuutisista, ja mä oon ihan kiinnostunut, tai siis lähinnä mä oon kiinnostunut noista persoonista, jotka vetää niitä, etenkin siinä tapauksessa, että se on sellaista, niin kuin se on Jim Sterlingin Podquisition podcastissa, mikä on tällä hetkellä minun suosikki podcastini, niin siinä on Jim Sterling, tämä hyvinkin eksentrinen pelijournalisti, joka on nyttemmin siirtynyt tekemään ihan omalle itselleen hommia, ja se tekee Podquisition podcastia Laura Kate Dalen ja Gavin. Mikäs Gavinin sukunimi? Mä en itse asiassa tiedä, mikä on Gavinin sukunimi, mutta se tekee näitä Miracle of Sound-juttuja. Niin se on sellainen, että siinä usein, se niin kuin periaatteessa siinä puhutaan peleistä ja peliuutisista ja sen sellaisista, mutta sitten usein käytännössä se menee siihen, että ne puhuu dildoista ja kakalla käymisestä ja muusta. Mutta ne tekee sen semmoisella tavalla, että se ei ole banaalia. Ne on jotenkin, kun ne tekee sitä hyvin seksipositiivisella, hyvin queer-henkisellä, koska siinä ainakin 2/3 on queer-ihmisiä ja feministisellä otteella, niin se on. Ja Jim Sterling on siinä mielessä kiinnostavaa, että se oli joskus hyvin antifeministi ja sitten se käänsi kelkansa ihan kokonaan. Ninnu kysyy, hienoa, joku kysyy kysymyksen. Ninnu kysyy, huomasin sen itse asiassa tuossa jo aikaisemmin, sen takia mulla katkesi lausetta tässä. Joko on Undertale läpi? Kyllä, minä olen pelannut sen tuon True Pacifist runin. Mä en ole pelannut sitä uudestaan niissä muissa modeissa en ole pelannut. Aika monethan ensin pelaa sen True Pacifistin ja sinne pelaa Genocide Runin. Mulla ei ollut sydäntä pelata Genocide pelikertaa ollenkaan, mutta mä katsoin YouTube-videon, jossa oli ne erot. Ja aika monet tekee just silleen. Undertale on ihan mieletön peli. Moni sanoi, että se on vuoden paras peli. Melkein. Ei, kyllä sanon, se oli vuoden paras peli. Mä en itse asiassa kylläkään kauheasti pelannut viime vuonna tulleita pelejä. Viime vuonna tulleista peleistä mä taisin pelata GTA Vitosta ja Undertale ja GTA Vitonenkin taisi olla viime vuonna vaan PClle uusi. Mulle se oli jo aikaisemmin. Mutta joo, se on mielenkiintoinen sekamelska RPG:tä, tällaista japanilaistyylistä. Sitten siinä on taistelut, myöskin siinä tapauksessa sä et oikeasti tappele ketään kohtaan, niin sä menet siihen taistelujärjestelmään ja se on niin kuin bullet hell väistelyä. Ja sitten taas sitten siinä on seikkailupelielementtejä ja kaikenlaista. Se, mikä siinä on se, että se bullet hell-osuus voi olla niille, joita kiinnostaisi enemmän perinteinen RPG-meininki tai roolipelimeininki, niin ne menee aika intensiivisiksi. Mä olen ihan tuore Bullet Hell käännynnäinen. Bullet Hellit on siis tällaisia yleensä shoot-em-up-pelejä, joissa sä keskityt väistelemään tulevia ammuksia, et niinkään keskity omaan ampumiseen. Ja itse asiassa Ninnu vahingossa sai minut innostumaan Bullet Hell-peleistä, kun me kokeiltiin sen luona Steam-kontrolleria, ja siinä oli toi, mikä se peli on? Mä en jaksa avata Steam-tiliä. Ninnu kertoo, mikä sen pelin nimi oli. Jamestown, oliko? Ninnu korjaa, jos mä olin väärässä. Niin sitä mä kokeilin, ja mä olin silleen, että hei, tämähän on kivaa, tämmönen kohtuu intensiivinen väistely. Siinä tietysti auttaa se, että mä huomasin, että hei, mä oon itse asiassa aika hyvä. Mä oon paljon parempi tässä väistelyssä kuin mä oon ammuskelussa. Mä en ole koskaan ollut kauhean hyvä shoot'em up-peleissä. Niin siinä mielessä, ja oli Jamestown, siinä mielessä Undertale oli ihan hyvä. Joskin alkuvaiheessa, ennen kuin mä sain tavallaan, sain siitä otteen ja jotenkin pääsin siihen flowhun, mikä siinä oli väistelyn kanssa, niin mä pari kertaa jo lopetin sen, en niin kuin kokonaan, mutta lopetin sen pelikerran silleen, että ei helkkari, että ei tätä pysty. Mutta sitten mä jotenkin pääsin siihen, ja siis en mä ollut mitenkään valtaisan hyvä, mutta mä pääsin sen viimeisen True Pacifist loppupomon, mä pääsin ensi yrittämällä läpi, mikä se yllätti minua aika kovastikin. Mutta joo, se on mainio peli. Riskaabeli yhdistelmä kaikkea, mutta se mikä siitä tekee, niin on se, että ei se bullet hell -osuudet, okei, ne on ihan okei. RPG-mekaniikka, joo, se on mitä se on. Se itse asiassa taitaa olla tehty RPG-makerillä. Mutta se, miten se on kirjoitettu ja miten siihen on rakennettu ja miten siihen on laitettu useita tasoja ja miten se koko juttu liikkuu. Ja jos sä pelaat sen uudestaan, niin se peli muistaa, mitä sä oot tehnyt aikaisemmilla kerroilla, vaikka sä oot niinku aloittanut uuden pelin. Ja se jopa huomaa sen, että jos sä mokaat ja lataat pelin uudestaan, niin se siinäkin vaiheessa muistaa, että hei, sä teit noin. Ja se niinku, se rikkoo ovelalla tavalla neljättä seinää, eli siis sitä, se hämärtää rajaa, että missä menee peli, missä menee tietokoneen muut jutut, että sitten varsinkin siinä loppupuolella se alkaa välillä niinku, siinä on sellaisia, että itse asiassa tuli mieleen paljon mikä sen pelin nimi nyt oli, Beginner's Guide, josta tuli hyvin samanlainen. Beginner's Guide kaatui mulla kerran, ja mä en ole yhtään varma, että oliko sen tarkoitus kaatua vai oliko se, vai kaatuiko se. Koska se, ne vaan niinku, molemmat pelit on sellaisia, että ne leikkii niin sillä ajatuksella, että mikä on peli, mitä on pelimekaniikat, mitä pelaamiseen kuuluu, mikä on pelaamista, mikä on jotain muuta, että sä et oikein koskaan varma, että niinku, hei, mikä kuuluu tähän, mikä ei kuulunut tähän, menikö tämä rikki vai kuuluuko tämän olla näin. Se voi olla rasittavaa, jos sitä tekee liikaa, se ei saa koko juttu perustua siihen, mutta ne osuudet, jotka perustuu siinä siihen, niin ne toimii kyllä ihan mainiosti. Undertale, mutta kaikkein tärkeintä siinä on hahmot, tarinan kuljetus, päähahmo ja kaikki tollaset ja kuinka sitä voi viedä eri suuntiin. Ja sitten ainakin True Pacifistin loppu on aika liikkis. Minä tykkäsin, se oli kiva. Siksi mä en halunnut pelata sitä Genocidea, koska myöskin sen takia, että mulla meni kuitenkin, menikö mulla 8 vai 10 tuntia sen läpipeluuseen, niin oli vähän silleen, että ei mulla nyt. Se on itse asiassa hyvin harvinaista, että mä pelaan nykyään niin paljon pelejä, että mä saan sellaisen pelin loppuun, niin oli silleen, että en mä kyllä ei toista kertaa. Toinen peli, mikä on jäänyt, mutta mikä kiinnostaa kauheasti, on Life is Strange, jonka ensimmäinen episodi mulla on. Entä mulla on niinku, mulla on ihan hysteerisesti kaikkea pelaamatta. Mulla on niinku, mulla on ton Walking Deadin kakkoskausi on pelaamatta, vaikka mä oon ostanut sen, ja sehän tuli jo joku aika sitten. Saints Row Get Out of Hellia mä en oo pelannut, mä oon pelannut sitä 35 minuuttia. Saints Row 4 on ehkä mun suosikkipelejä ikinä, mutta se jotenkin, se ei vaan jotenkin toimi. Elite Dangerous mulla on asennettuna, en mä oo saanut sitä oikein, mä en ole jaksanut vielä perehtyä siihen. Tomb Raider, se toisiksi uusi, kun siitä uudesta on puhuttu, niin mä olin saanut sen joskus tosi halvalla, niin mä olin silleen, että sitä voisi read only memories, mä oon asentanut, mutta en ole päässyt eteenpäin ja muuta. Niin tota, on tämä minun pelaaminen näinä päivinä vähän säälittävää, mutta kohta pelaaminen ei ole säälittävää, nimittäin tulee tota American Truck Simulator ja jopa Puhujankulman kuuntelija tietää. Minä ja American Truck Simulator, eikö siis minä ja European Truck Simulator 2 ollaan juttu. Ja American, mä oon nähnyt siitä vähän, mä oon nähnyt siitä tota, vähän pelimateriaalia, videota. Näyttää aika samalta, mutta sitten siinä kyllä mä huomasin, että siinä oli kaikenlaista pientä uutta. Ihan kivaa, se tulee keskiviikkona. Niin se on kyllä sellainen, että varmaan, kyllä mä varmaan itse asiassa add to your wishlist painoin saman tien. Ikävä kyllä täällä ei lue sen hintaa Steamissä vielä, että mä en tiedä. Toivottavasti se ei maksa enempää kuin 20. Mutta tota, tää näköjään mun kone just täyttää sen suositellut vaatimukset, joten tota, siinä, vai hetkinen, täyttääkö? Tämä sanoo quad-core CPU 3.0 gigahertsiä. Mä en muista, onko mulla 3.0. Mulla on quad-core, mutta mä en muista, onko mulla tota 3 gigaa. Tämä pitää tarkistaa heti, koska tässä ohjelmassa ei ole niin kauhean. On mulla on 3.2. Wow, se on näköjään myös tulossa OS10 ja myös TOS ja Linuxille, joten se on kyllä, se on tota noin, odotan ihan innolla, joskaan en mä oon nyt itse asiassa European Truck Simulatoria niin hirvettävästi pelannut. Se vie aika paljon aikaa, ja mulla on ollut viime aikoina kaikkea. Senkin takia on tullut pelattua vähemmän pelejä, mutta American Truck Simulator on, olen tässä silleen, että nyt ottakaa rahat. Paitsi ettei mulla ole rahaa, joten saattaa olla, että pääsette ottamaan rahat vasta vähän myöhemmin, mutta tota, odotan ihan mielenkiinnolla. Toinen ihan mielenkiintoinen juttu, mikä on nyt hyvinkin voimakkaasti ollut pelirintamalla, on joukkorahoitus, sen merkitys ja sitä, miten firmat käyttää joukkorahoitusta. On paljon varsinkin kulttipelejä, mutta myöskin sellaisia suositumpia pelejä, jotka on jäänyt jonkun kustantajan vähemmälle huomiolle. Konamihan nyt luopui koko niiden videopelijutuista. Niin se varmaan tulee tuomaan lisää, mutta siinä ei ole, se ei ole mennyt ihan ongelmitta. Joitakin, siis indie-jutut tuntuu menevän hyvin. Esimerkiksi Undertale oli kickstartattu peli, ja se on ollut yksi menestyksekkäimpiä peli-ilmiöitä aikoihin, mutta sitten taas esimerkiksi Mighty No. 9, tämä Mega Man-kehittäjän uusi peli, joka on vähän niin kuin Mega Man, mutta ei, laillisista syistä ei ole Mega Man, niin sitä on lykätty nyt jo yli vuoden. Se vaan ei suju, ja se on siinä mielessä yllättävää, että kuitenkin tämä on aika historiarikas pelisarja, ja luulisin, että ne tyypitkin tietää, että no kuinka kauan tämmöiseen suunnilleen menee aikaa tehdä. Samaan aikaan ne on kickstartannut toisen pelin, mikä on sitten herättänyt närää, että hei, mikä se juttu tämä on, että te ette ole saanut edellistäkään valmis, nyt te olette kickstartaamassa seuraavaa. Näitä itse asiassa on muitakin. Double Fine on toinen, mikä on nyt ollut aikamoisessa tykityksessä sen suhteen, että Psychonauts on yksi kaikkien aikojen, sanotaanko, miten sitä sanoisi, ehkä kulttimaineisimpia pelejä hyvin pitkään aikaan. Mäkin olen pelannut sitä mainio kolmiulotteinen tasohyppely, ei nyt minusta mikään järisyttävä, mutta kyllä mä pelasin sitä varsin pitkälle, ennen kuin sitten kävi niin, että mä olisin voinut muuten jatkaakin sitä pidemmälle, mutta mä jäin vähän jumiin yhteen kohtaan, ja sitten mulla vaihtui tietokone, ja mä menetin mun tallennuksen, niin mä olin silleen, että en mä jaksa enää. Mikä täytyy sanoa, että olisi tosi harva peli, jota mä jaksaisin oikeasti pelata sen jälkeen, kun mä oon menettänyt sen koko tallennuksen, varsinkin jos mä oon niin kuin monta tuntia siinä pelissä jo. Mutta niin, ne on nyt, ne ei ole käyttänyt Kickstarteria siihen, mutta ne yrittää joko rahoittaa Psychonauts 2. Ja siinä on se ongelma, että ne on yrittänyt sitä aikaisemmin. Ne oli yksi ensimmäisiä, jotka kokeili Early Accessia ennen kuin ihmiset tajusivat sen, että älkää ostako Early Access-pelejä. Ja se on minun, mä oon ostanut Early Accessissa 3 peliä, just 2 mä kadun vähän sen tällä hetkellä. En nyt rahallisesti ollut mitään isoja, mutta kuitenkin silleen vähän ärsyttävää, joista ensimmäinen oli Space Base DS9, joka oli tämmöinen avaruusasema, rakentelu, managerointi, peli, joka vaikutti tosi lupaavalta, ja itse asiassa katsotaan, mulla on tässä nyt Steam auki, paljon mä laitoin aikaa, mä laitoin siihen itse asiassa vähän turhankin paljon aikaa. Jossain vaiheessa mä poistin sen silleen, että okei, tää on rikki. Tää saa olla vielä rikki, tää on Early Access, mutta mitä jos mä en pelaa tätä, niin mä en kyllästy siihen ennen kuin se on valmis. Mä oon pelannut sitä 15 tuntia, mikä on aika paljon. Ja niillä oli kaikenlaisia suunnitelmia, ne olisin tosi hyviä, että ne tuli blogipostauksia vähän väliä, että no nyt me ollaan työstämässä tämmöisiä featureita, ja sitten tuli päivitys, niin sitten tuli taas blogipostaus, että tällaista kaikkea siinä on uutta, ja nyt voi tehdä tällaista, ja nämä vaikuttaa tähän ja tähän. Se ongelma siinä, mikä siinä on tällä hetkellä, on se, että suunnilleen puolet niistä jutuista, mitä siinä pitäisi olla, ei joko ole olemassa tai ne ei toimi. Mutta kaikkein iso ongelma on se, että sen tekoäly on aivan totaalisen rikki. Se on niin eeppisen rikki, että se käytännössä siis sitä peliä ei voi pelata. Ne tyypit, joita sä et hallitse suoraan, vaan sä annat niille töitä, ja sitten ne tekee niitä omaan tahtiin sen mukaan, että minkä työn sä oot niille antanut ja mitä sä oot suunnitellut. Ne on niin tyhmiä, että ne saattaa jäädä jumittamaan, ne ei reagoi akuutteihin tilanteisiin, ja sinne saattaa kävellä vaan ihan suoraan vaan johonkin kuolemaan, ihan muuten vaan. Tai sinne tekee niinku sellaista, että mä pyydän purkamaan purkamaan jonkun hylätyn avaruusaseman, mitä siellä joskus tulee, tai avaruusaluksen, mitä sinne joskus tulee, ja sitten sinne menee 2 rakentajatyyppiä, joista toinen menee purkaa sitä sisään, niin toinen menee purkaa sitä ulos, ennakoitavin lopputuloksin. Eli siis se ei ole pelattava, sitä ei ole kiva pelata missään määrin. Mutta siis se ongelma on siinä, että ne sanoo, että jossain vaiheessa ne vaan sanoo, että joo, tämä valis. Ei tässä mitään. Me ei kehitetä tätä enempää. Tarpeeksi jengiä ei ostanut tätä, joten me ei kehitetä tätä pidemmälle. Ja ne laittoi siihen versio 1.0 ja sitten se oli niinku siinä. Ja se on täysin pelaamiskelvoton niinku oikeasti. Se voi olla kiva lelu, joskin ei se nyt ole edes niin kiva se lelu. Mutta se on niinku lelu, mutta ei sitä oikeasti voi pelata. Ja sillä taustalla se on todella minusta osoittaa huonoa kommunikaatio ja kommunikaatikykyä ja tilannetajua ruveta kickstarttaamaan uutta projektia. Koska ne on feilannut ton. Broken Age ne sai valmiiksi, mutta siinäkin oli se, ne jako sen kahteen osaan ja sitten se jälkimmäinen oli kauheasti myöhässä ja sitten se jälkimmäistä ei kihuttu mitenkään erityisemmin. Ja sitten siinä on myöskin se, että ne on perustanut sitä varten oman joukkorahoitusjuttunsa, jossa se on niin kuin sijoittaja lain mukaan. Ja koska sä olet sijoittaja, etkä asiakas, niin siinä on se, että ne lupaa, että sitten kun tämä projekti menee voitolle, niin sitten sä rupeat saamaan siitä osuuksia. Kuulostaa sinänsä ihan hyvältä, mutta koska sä olet sijoittaja, etkä asiakas, niin niillä ei ole mitään velvoitteita siihen. Myöskin, ja siitä oli aika hyvä video, joku teki, mä en linkitä sitä, koska sillä samalla tyypillä on muita aika karseita videoita, niin en halua mitenkään promota kyseistä henkilöä, mutta siinä kohtaa, koska se on oikeasti kirjanpitäjä, niin se rupesi katsomaan niitä dokumentteja ja se oli semmoinen sekasotku, oliko siinä 4 vai 5 eri yhtiötä ja lopulta se totesi, että niin kuin kukaan ei ole vastuussa kenellekään. Kirjanpidon voi laittaa ihan miten vaan, toisin sanoen kukaan ei koskaan tule saamaan siitä rahoja takaisin ja luultavasti kukaan ei tule koskaan olemaan missään vastuussa siitä, että oikeasti ne rahat menee jonkun pelin kehittämiseen. Plus, jos ne tekee sillä tavalla, että ne kerää rahaa, sitten ne ilmoittaa tämän Kickstarter-tyyppisen sivuston ja yhtiön konkurssiin, niin siinä vaiheessa kaikki sopimukset päättyy siihen, mutta Double Fine, koska se on eri yhtiö, niin ne saa pitää ne rahat, eikä niillä ole mitään velvollisuuksia yhtään mihinkään suuntaan. Joten älkää antako rahaa Double Finelle, vaikka kuinka haluaisitte Psychonauts 2, että se olisi oikea asia, mikä on olemassa maailmassa ja jonka voisitte pelata. Koska siinä on se, että Psychonauts tähän mennessä on myynyt kuitenkin sen verran hyvin, että luultavasti ne sais rahan ihan oikeastikin joltain. Monet on sanonut, että jos ei missään muualta, niin tuolta, mikä se on se firma, se joka nykyisin julkaisee melkein kaikki pelit, joita kukaan muu ei halua julkaista, mikä ei ole sinänsä paha asia, niillä on hyviäkin pelejä, ne on julkaissut noin Hotline Miami-pelit. En muista firman nimeä, mutta kuitenkin ne varmasti olisivat enemmän kuin halukkaita julkaisemaan ja rahoittamaan Psychonauts 2. Joo, olisiko siinä tarpeeksi peleistä? Muita ilmiöitä teknologiarintamalla. Se on mielenkiintoista, nyt kun mä oon taas oikeiden ihmisten, lainausmerkeissä oikeiden ihmisten kanssa tekemisissä tuolla työväenopistossa, niin opettajien, opiskelijoiden kuin kollegoidenkin kanssa, niin se on yllättävää huomata, kuinka hankalia sellaiset asiat, jotka itselle on ihan perusasioita, on monelle ihan muuten normaali älykkäille ja normaali, eli jopa enemmän kuin normaali sivistyneille ihmisille. Ja mä en tiedä, puhujankulmahan on kuorolle saarnaamista siinä mielessä, että me puhutaan teknologisista asioista teknologiaorientoituneille ihmisille. Mutta musta tuntuu, että usein meidän keskustelussa kyllä vähän unohtuu se, että, niin, että oikeasti ihmiset ei ole kauhean hyviä näissä ja ne ei osaa käyttää mitään suurempia. Ja mainitsematta nimiä tai osoittamatta sormea, niin minusta Erkka välillä unohtaa tämän aika tehokkaasti, kun se puhuu, että mitä ihmiset kaipaa ja mitä tekee. Mä en sitten tiedä, työväenopisto ja yliopisto on kaksi aika eri maailmaa, että siinäkin voi tulla se ero, mutta ihmiset on oikeasti aika huonoja käyttämään teknologiaa. Meidän pitäisi ehkä huomioida sitä vähän enemmän, että mulla on tuossa kaksikin kollegaa, joilla on uudet Android-puhelimet ja ne ei ole koskaan käyttänyt Androidia, niin ihan ne tarvitsi apua ihan perusasioista, miten laitetaan herätyskello päälle, miten laitetaan siitä valmiusnäkymästä kello isommaksi. Tällaisia asioita, joita itse ei edes ajattele, että ne olisi mitenkään hankalia tai mutta ei niin kuin mitään hajua, miten se tehdään. Kun kysyy, missä on sun puhelimen asetukset, niin ne ei tiedä. Ja sitten mun täytyy näyttää se, joten sellaista. Mutta katsotaan palautteita vielä tässä. Milloinkohan viimeksi? Varmaan viimeksi on käyty palautetta silloin, kun mä oon viimeksi tehnyt piilogin. Ei mennä ihan niin kauas taakse. Näköjään mennäänkin, koska se itse asiassa ei siinä ole kuin muutama jakso ja mä en ollut niissä kaikissa mukana. Mä käyn vaan sellaisten jaksojen palautteita, joissa mä olen itse ollut mukana, joten niitä ei itse asiassa ole ihan hirveän monta ollut sitten edellisen piilogin, vaikka edellisestä piilogista on, kronologisesti siitä on, ei siitä ole kuin reilu 2 kuukautta, no jopas nyt. Kylläpäs me nyt ollaan huonoja tekemään jaksoja, ihme meininkiä. Hetkinen, availen tässä CES-jaksossa. Mä en ollut mukana. Tossa mä olin mukana. Tässä mä taisin olla mukana. Joo, ja oliko mä tossa mukana? Näköjään olin mukana. Joo, joten 4 jaksosta käydään palautteet piilogin kostosta. Onkohan täällä mitään? Niin, Windows 10. Windows 10 se päivitysjuttu, siitä oli silloin puhetta paljonkin, että se resetoi ne yksityisyysasetukset silloin. Ja siinä mä sain vasta ton jälkeen sen Threshold 2-päivityksen, joka olikin tosi iso päivitys. Se meni ihan siihen niin kun käyttöjärjestelmäasennus tilaan ja muuta, että se oli iso. Se resetoi paljon asetuksia ja se oli vähän ärsyttävää ja muuta. Mulla sekään ei resetoinut niitä yksityisyysasetuksia. Mikä oli siinä vaiheessa yllättävää, koska mä olin, että ahaa, tää oli nyt varmasti se, mikä resetoi se. Siis resetoi paljon asioita, mutta se ei resetoinut justiinsa niitä. Mä en tiedä, muuttiks ne sen sitten jossain kohtaa, koska mä sain sen tosi myöhään verrattuna moneen muuhun ihmiseen, koska mä en edes tiennyt tuossa vaiheessa vielä, että mistä päivityksestä tarkkaan ottaen on kyse. Ärsyttävintä siinä on se, että se resetoi oletusohjelmat, mikä tosiaan, mä taisin jossain sanoakin, että mun mielestä se vaikuttaa enemmänkin bugilta kuin featurelta. Mutta joo, ei resetoinut yksityisyysasetuksia, mutta sekin mitä se resetoi, niin oli kyllä vähän ärsyttävää. Katsotaas. Oliko tässä geneerisessä jyystössä mitään? Ei, siinä ei ollut mitään varsinaiset. Siinä puhuttiin pornosta. Minä voisin puhua paljonkin pornosta, joskin hyvin teoreettisella tasolla. Enemmän tuotanto kuin kulutuspuolelta. Jospa en puhu siitä enempää. Ja tossakaan ei ollut mitään herranjestä. Nyt menee kyllä nopeasti, jos tämä on Ioni kysyy, että missä on kaikki vanhat podcastit. Tässä tosiaan kävi silleen, että Puhujankulmat tulee mun serveriltä, missä on kaikki mun muutkin ohjelmat. Ja siinä kävi niin, että jossain vaiheessa, kun mulla on tää Saunalahden serverijuttu, mitä ei enää edes myydä, se oli ilmeisesti niille huono diili. Minulle se on loistava diili, ei kaistarajoitusta eikä mitään muitakaan rajoituksia, mutta 50 gigaa on se tallennustila. Niin mä joudun ottaa toisen sellaisen, se tuli mun äidin puhelinlaskun yhteyteen. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä vaihdoin mun puhelinliittymää, niin se mun vanha meni pois vahingossa. Ja sitä ei saa mitenkään palautettua, koska ne ei myönnä sitä palvelu, niin sen takia melkein kaikista mun ohjelmista, jotka on mennyt pidempään kuin 4 vuotta, niin on hävinnyt vanhoja jaksoja ja jotakin vanhoja ohjelmia ei löydy ollenkaan. Mutta Puhujankulmaa sai jaksosta 238 eteenpäin. Normaalisti sitä vanhempia jaksoja tällä hetkellä ei ole jaossa, mikä sinänsä sopii minulle ihan hyvin. Tiedän, että se sopii monelle muullekin, mutta toisaalta sitten olisi ihan mukava, jos olisi kaikki ensimmäiset 114 jaksoa saa näkyä laillisista torrenteista. Linkki löytyy tuosta mikropehmeitä omenoita ja vanhojen kaivelu, eli edellisen jakson kommenteista, mutta siinä välissä sitten puuttuu. Ja näköjään tuolla torrentilla on jopa jakajia, eli ne saa, mutta Pörnikin osoitti, tai sanoi ihan huomattaa tuossa ihan hyvin, että niin, että 10 vuotta tulee täyteen meillä itse asiassa parin kuukauden päästä, niin olisihan se tietysti ihan jees saada joku semmoinen arkistodumppi johonkin. Siinä on se, että onko ne kaikki oikeasti edes missään tallessa. Niin se on vähän eri kysymys. Koska multa hävisi se serveri silloin niin yllättäen, niin mä en ehtinyt ottaa sit mitään dumppia. Joka tarkoittaa sitä, että mulla on siis ehdottomasti suurin osa. Tuolla on ensimmäiset 114 ja mulla on, mutta siinä on se, että sen jälkeen kun mulla on siis henkilökohtaiset arkistot kaikista mun ohjelmista, mutta mä pidän siinä arkistossa, joka on siis ihan paikallisesti mulla olemassa, niin mä säilytän siinä vaan sellaiset jaksot, joissa mä olen mukana. Eli siis sellaisia Puhujankulmia ainakin mun arkistoista puuttuu, missä mä en ole ollut mukana. Ja Pörnihän on juontanut tätä tyylin jostain jaksosta 50 tai semmoista, eli siinä 300 jaksossa, mitä sen jälkeen on tehty, niin siinä on muutama, itse asiassa aika montakin, jossa mä en ole mukana, koska välillä mä oon pitänyt taukoja. Mutta joo, koitetaan jotain saada ja koitetaan niitä etsiä. Mä en tiedä, miten Pörni on niitä säilyttänyt, kun se on kuitenkin vastannut siitä tuotannosta, niin sillä saattaa olla niitä hyvinkin. Ninnu sanoi, että WhatsApp on kova, tai Jerkka oli sanonut, että WhatsApp on kova. Kaikki kontaktit on siitä valmiina ja ihmettelee, että eikös kaikki kontaktit ole jo Facebookista ja sitä kautta Facebook Messengerin päässä. Joskin muutamia hassuja poikkeuksia lukuun ottamatta, kuten hän on, niin ei ole välttämättä Facebookia. Ei kun hetkinen, ei se sitä sana. Kun siis, että todennäköisempää ihmisillä on joku kaveri, joka kanssa jauhaa paskaa Facebook-kaverina, kuin että on puhelinnumero. Joo, se on totta. Ja mulla on kavereita myös, jotka ei ole Facebookissa, mutta joilla on WhatsApp. G-Talkin kautta Hangoutin epäsuosio selittyy sillä, että ihmiset ei vaan ihan hirveästi laita sähköpostia toisilleen. Se on totta, ja niistä kontaktilista ei muodostu samalla tavalla automaattisesti. Ja myöskin siinä on se, että mun, mikä on kerääntynyt mulle viimeisen 14 vuoden aikana, kun Gmail on ollut juttu tai jotain sellaista hetkinen. Minä suona Gmail aloitti. Nyt täytyy oikein tarkastaa. Koska mä muistan, että mä olin niin kuin, mä sain sen tota noin 2004, eli 11 vuotta. Suunnilleen on mulla ollut Gmail-tili, niin siinä on niin paljon tauhkaa. Siellä on kuolleita sähköpostiosoitteita, siellä on ihmisiä joille, ja tahoja, joille mä oon lähettänyt kerran jonkun yhden sähköpostin jossain asiassa. Mulla ei mitään tarvetta olla niiden kanssa enää missään yhteydessä. Mä oon ollut media-alalla, mä oon ollut yhteydessä haastateltaviin, niin mulla on niin kuin siinä mielessä niin kuin mulla on siellä niin paljon kaikkea turhaa, että se ei ole mulle millään tasolla käyttökelpoinen osoitekirja, se mitä se sinne kerää. Katsotaas. Jos mä katson täällä contacts. Antaisikohan tää jonkun, nykyään se on contacts.google.com. Niinpä tietysti ne on kaikki tällaisia all contacts. 78 sanoo se, mutta okei, tämä on vaan sellainen, joihin mä näköjään oikeasti on ollut yhteydessä. Näkyisiköhän täältä jostain, että view all. Eikä siitäkin se näyttää vaan frequently contacted. Ne on 77. On täälläkin kyllä sellaisia, että enpä ole kauhean usein ollut yhteydessä. Mistä mä saan semmoisen, niin kuin, näytä kaikki. Kaikki. All contacts tossa. Ei tää edes näytä sitä, mutta siellä on varmaan satoja. Tää on ihan kauhean paska tää kontaktipalvelu, koska täällä on vaan osa. Hyvin pieni osa. Tää itse asiassa näyttää, on se, mikä mulla on puhelimessa mun kontaktilista. Ja tää on mun sähköpostin kontaktilista. Se on mun sähköpostin kontaktilista. Jos mä haluan nähdä ne, mitä mulla on sähköpostissa. Onko se? Ei voi auttaa. Hetkinen. Nyt mä oon niin kuin vanhassa Gmailissa, kun mä käytän inboxia. Niin olisiko täällä? No täällä ei ole sitten minkäänlaista. Minkäänlaista niinku. Onpa outoa. Mutta joo, siellä on satoja. Täysin turhia ja kuolleita ja duplikaatteja ja vanhoja ja semmosia. Niin se on täysin käyttökelvoton. Ehkä tämä pointti tuli jo selväksi. Niin, joka WhatsAppin laitetuki tietty on tykimpi kuin millään muulla vastaavalla tuotteella. Asensi puoliläppällä Telegrammin ja kertoi venäläisille, ketä tunnen. Aha, niin se ei tullut käytettyä, kun omat tutut Tirkissä ja Hangoutissa. Mäkin asensin Telegrammin ja mä tykkään siinä siitä, että sitä voi ihan oikeasti käyttää millä tahansa laitteella, myöskin työpöydällä, ja se toimii sujuvasti. Se on ollut tosi mukava, koska mä liityin Telegrammiin ihan yhden porukkachatin takia, ja semmoista porukkachattailua on mukavampi tehdä näppiksellä kuin mennä sinun lompakon näytöllä, kännykän näytöllä, joten siinä mielessä. Ja sitten niin on myös oma, että kun juttelitte, että teinit kutsuu nykyään FB Messengerin meseksi, niin ilmeisesti WhatsApp on WAP. Ja se on hauskaa, ja heti kun Ninnu tämän minulle osoitti, niin mä oon huomannut, että WAPistahan ne nuoret puhuu. Mihin on maailma mennyt, kun ei voi edes luottaa siihen, että jengi tietää, mikä on WAP. Okei, WAPhan ei koskaan ollut suosittu, mutta siksi se pitäisikin tietää, koska sitten menee kaikki WAP-vitsit ihan ohi, jos jengi ei tiedä, että minkä takia WAPille pitää nauraa. Ja se on siis huomattavan tärkeää tietää, minkä takia Vapille pitää nauraa, koska se on yksi merkittävimpiä telekommunikaatio-feilejä ikinä. Ja me tykätään nauraa kaikille häviäjille. niin häviäjille niin kuin Nokia. Nokia on aika turha firma tällä hetkellä. Mutta täytyy sanoa, että mä oon ihan onnellinen, että me ei olla siinä tilanteessa, kun mitä oltiin, tai siis mitä Etelä-Korea on Samsungin kanssa, joka oliko 24% Etelä-Korean bruttokansantuotteesta on Samsung. Ja se on, oliko Suomessa niin kuin Nokia oli suurimmillaan 5%, ja silloinkin se alkoi olla niin kuin aika paha tilanne siinä mielessä, että sittenhän Nokia pystyisi niin kuin sanelemaan käytännössä Suomen verotus- ja yrityspolitiikkaa, ja se oli todella epämiellyttävä tilanne. Mutta siinä oli palautteita, siinä puhuin, jos kellään ei ole mitään kysymyksiä tai ehdotuksia asioista, joita haluaisi juuri nyt kuulla minun käsittelevän, niin tämä jätetään varmaan tällä tavalla iloisen ytimekkääksi. Tämänkertainen piilogi, mulla on aikainen herätys ja kaikkea, mikä ei kyllä tarkoita sitä, että mä nukahtaisin yhtään sen aikaisemmin, mutta se voi parhaassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että mä onnistun jossain määrin rauhoittumaan aikaisemmin ja teeskentelemään ainakin, että mä jollain tavalla lepään tai jollakin tasolla lepään. Joo, katsotaan muuten, onko se meidän... Mitään. IBM osti Ustreamin. Me oltiin Ustreamissa joskus. Eikö me oltu Ustreamissa? En muista, oliko näin, mutta kyllä me taidettiin olla. Ustream oli näitä, tai on näitä isoja. Nykyään kaikki on Twitchissä. Ja itse asiassa mä asensin Periscopin mun puhelimeen, koska jengi on ehdottanut, että voisin kokeilla tuoda puhujankulman, kun podcastaan videokomponenttia, mutta kun sitä äänitetään niin villisti eri aikoihin, niin se on hankala ennakoida, että koska sitä videota sitten olisi tarjolla, niin Periscope lähettää notifikaation, että hei, nyt sitä videota olisi. Nyt kokeilen sitä, mutta... Tuskinpä siitä nyt mitään sen kummempaa tulee. Niin sanoi, olitte Bambuserissa. Joo, mutta me käytettiin useampaa. Me käytettiin Bambuseria jossain vaiheessa, mutta sitten me käytettiin myös Ustream. Sitä me muisteltiin viimeksi sitä, että kun meillä oli niitä eri striimejä, oli ruudulla eri ikkunoissa ja kaikkea ihan. Ja sitten joskus mä striimasin eri nettiyhteydellä kuvaa ja ääntä, koska mulla oli mobiiliyhteyden takana ja siihen aikaan mobiiliyhteys ei todellakaan handlannut molempia samaan aikaan. Voi niitä muistoja melkein pistää haluamaan unohtaa koko menneisyyden. Sen takia vanhoja jaksoja ei ole kaikkia saatavilla. Mutta nyt emme ole menneisyydessä, nyt olemme nykyhetkessä. Ja nykyhetkessä voit lähettää meille palautetta ja olla muuten meihin yhteydessä. Lähettää myös aihe-ehdotuksia, uutisotsikoita ja sellaisia. Se käy, me olemme puhujankulma.com, on nettisivu. Facebookissa puhujankulma, Twitterissä puhujankulma, Google Plusassa puhujankulma. Missäkään muualla me ollaan puhujankulma, me ollaan vaikka missä puhujankulma. Luultavasti, jos jossain on puhujankulma, niin se on me. Se ei ole joku muu. Joskaan en mene vannomaan, koska ei se nyt niin oma peräinen nimi ole. Se on itse asiassa aikamoisen huono nimi, mutta me ollaan kohta oltu 10 vuotta puhujankulma, niin ei kai sitä nyt enää voi muuttaakaan. Mutta minä olin Pii, tämä oli Piilogi. Minä kiitän kaikkia katsojia. Teitä oli yllättävän ja kiitettävän monta. Ja puhujankulma ehkä isommalla porukalla taas ensi viikolla, mutta elämme influenssa-aikaa, joten mihinkään ei kannata luottaa. Ei edes siihen, että mä en keksin mitään tosi luotettavaa, joten ehkä minä lopetan tähän.